Jesu tonu ba tuwa na jani na. Tiye len gya ndade marlen bini ba yini, biko parki yam len uti yondi ogur ka wiyu dano, len sadisyen mba den chwalikan. Bipala den beni, kerma piye len gya bang bini ba ke wang ba ke biten kubi ba kuli ba fi, kerma jesu den fi biten kubi sig. Biden chwa ba kukwane likpa adyelini halam ba fi kifa, kerma uyi yondem wak ba. Ba yeni, ya banden kenge be mam si bonki an la den dan jesu, ke bitwari den bwa kipundi ni bitro amu. Landen fi kifa, jufum yu dam leni bini kwerba leni bar mam banka den tan Jerusalem. Biko parki am baro hana, leni kaifa, leni gyan, leni alesanda, leni ya ban sien kitye biko parki am yu dam kuli. Beden ten ke pieli leni gyan seri bisiga ke bubuarba. Ola pali apoyo bimwe ya yelini kayi tiyen lani utiyon fuom yua den bien pierre ke oden yerba yimbe pa tieba len selem ne kelba yi boalte den ya to ngalin tieni ona wabopo mamfuli len langa mama ko pagi to yimbe ya ben yene kuri len sele ya ben sien kuri yimba de man kalite kelma na selet yua jesu christ ya yelpo yinden gany wel da pam pam po ka utiel fino bitim ko bisiga ka ya jantie na par kay ki se inin twali wan jesu tie yimba bitam ma bin den lun ya tanli linin twali tampul tanjigi mitin mi ki yen ni to kulkani kelma ye twal ki ki ngan duna ni timba tindi kelma ya ya po tilar bi chan chan mi per yenen den la pielen jam pie papa ali le dem par ba kerma be banke bi tie targum ka ko cho be dem banke bi tie yaba nden ta ki yelen jesu bande nwa ke ya ja mpa yen se pielen jankani ba den frike guan baliba be den ten ke bi nyane be chan chan ni perb tan lin kam ler ki juori ki yer te ba tie ni bina jable de kerma jerusalem ya kurbani ke bi tie ni me banki yama timoko nan kan frene ya amma kalama min da yare bin nafsiga ku pugni tun fullen ba ki yebu po ka banda ko mari obakul la yarin lani bidangwa ki yin ba ki yebu po chai ka banda go mari bik bang bin ba jesu yarin pielen jan dangwa ki yerba big man ki lel ya tiegi o tempo ka tin to ya mama ki kere wani o tien ya ma kelma ti kan fidi ki kedi ki kamadi tin la ku gogbari ala be chan chan ni kwerb goden funlen ba ki yuan ki ngaba ba den la bamba chuo ba yari apo kerma binne kuli den kiyaru tiyon kerma yalan den tiempo kerma banden tien ya japo mi banki ya mako o pare den kwere ki kie binapina pieli len gya nden faab ki nyane be den geri bi liopo ke ban wan ba bi ko par kiyam yuddam leni bi ni perba in yerba yar kuri ban den gbar leni bi den tani yan yema ki jan ki miya uti yon ki yer ti diro fini den tar tampoli ke tinga mi nyin kiyama len yalan yemi nin kuri ade mari ko uti yon fuom yuwa ten ke ti ya ja David ana kemo sohani a mama ki yer ben teni ke bini lamba fi ki tiyen kufugu kaini buol mo pia la yantia biara kiteng bara kul fi ki ser be bar jam motani ki tuño yembo ki fi ki ser o dioro len wangan yuapo mom moni o baro e loro len gufeneli ponisa plata den tan yan yemma len yaben kati isale le yaba len isale le yab kuli una doguni ki juogi bamba tie mama ki kyo fini utien yana ken gar ngamo jesu ngangan yuwa banden tan yeni biden tieni nganden tuore ke biliyara kelma apa kiamulen ayan jagalpo mala odioro kieng ban fulen ti mama ke parati mba ana kemba tin ya wangi a mama le papaari tandi anu ke tin ya tagi ana kieng gar ngamo jesu yeli ke parade biniba ke tiende sinan kenen ba le me ban kiamma banden jan yeni bantan nan kanden dig biden yelen utiyon fuom yua ke wangu tien mama le papaari ya banden dan kuri den piyen yemle yan jagayen bakuri na den yel ko wan piyala tie won webe mbadie ya lulkuri den tweke o piyama twa o liyeb kulpo. Jesu tonba den tiendi sier wan o dier Jesu fima beten kubi siga po leno pa kiyam. Utien sela moden yelen bukuri. Di siga luoro ki den ye kerma ya ban den piye yi kwani biti dier kuli den kware ke kwenye nili ligi ke bilit Jesu ton tanakan. Biden ye nyan liyeni ke bwari ki tiendi wakuli nani o luoma nti maam. Joseph, Jesu ton ba den chiriwa ya yeli banabasa, lantye yuwa mpari binne bapala. O den tiye lefi buru yuwa ki nyani sipila diye minni. O moko den pia ukuwanu ke kwari, ke chuan, ke bili, wambaya ligi Jesu ton ta anakani.